nagrałem ten kawałek od niechcenia. Nie chce się mi rozkminiać o życiu, jego problemach. Wolę posłuchać sobie z tylnego siedzenia, jak z przodu ziomki się kłócą na każdy temat. Nagrałem ten kawałek od niechcenia. Nie chce się mi rozkminiać o życiu, jego problemach. Wolę posłuchać sobie z tylnego siedzenia, jak z przodu ziomki się kłócą na każdy temat. Mam kumpla, co gada jedno, że co posiada jest najlepsze i chuj, że to samo ścierwo. Każdy zamawiał z AliExpress stały tekst, gdy mu powiesz, że to chińskie buble. Nieraz usłyszałem, żebym się zamknął, bo moje życie przy jego jest gównem. No to zamykam się i piszę se wersy na nowe solo. Beka, że musi słuchać co pieprzy ziomek, co siedzi spokojnie obok. Wieczne problemy, czyje za ile, co biorę od kogo, bo on ma najlepsze. Jak mu nie wierzę, to czemu się z nim nie założę o honor? Dobra, spoko to szał, odpływam stereo przy tekście. W sumie, odkąd go znam, to miał spuchniętego jak pęcherz. Już nie chcę mi się rozkminiać wszystkich problemów, dlatego jak jedziemy w czterech, to zawsze siadam na tylnym siedzeniu. Nagrałem ten kawałek od niechcenia. Nie chce się mi rozkminiać o życiu, jego problemach. Wolę posłuchać sobie z tylnego siedzenia, jak z przodu ziomki się kłócą na każdy temat. Nagrałem ten kawałek od niechcenia. Nie chce się mi rozkminiać o życiu, jego problemach. Wolę posłuchać sobie z tylnego siedzenia, jak z przodu ziomki się kłócą na każdy temat. Covid teorie spiskowe, powiedz, a ziomek już ciebie zabił. Mieli ludzi szczepić Pfizerem, a zaszczepili im głównie nienawiść. Jeden jest za, a drugi przeciw. Dyskusja prawie przechodzi na pięści. Choć prawie robi różnicę, to nie mogę w sobie tej rozmowy zdzierżyć. I patrzą się na mnie, jakbym miał orzeł, który ma rację. Jeden drugiego nie umie przekonać, to chcą mnie wciągnąć w ten skurwy bajzel. Ej, luz spokojnie, mówię, że wokół chuja mi lata, to teraz. Oni z ryjem, że jestem ignorant i jak mogę nie mieć zdania, afera. Ej, jebać, nie moje nerwy, nie moje życie. W uszach stereo, może napiszę wersy nowe na płytę. Telefon w ręce, notes i odcinam się od wszystkich problemów. Dlatego jak jadę z ziomkami na melanż, to zawsze siadam na tylnym siedzeniu. Nagrałem ten kawałek od niechcenia. Nie chce się mi rozkminiać o życiu, jego problemach. Wolę posłuchać sobie z tylnego siedzenia, jak z przodu ziomki się kłócą na każdy temat. Nagrałem ten kawałek od niechcenia. Nie chce się mi rozkminiać o życiu, jego problemach. Wolę posłuchać sobie z tylnego siedzenia, jak z przodu ziomki się kłócą na każdy temat.